yaitu bacaan idgham mutamatsilain, idgham karena sebab kesamaan huruf. Taib, contohnya adalah kalimat id bertemu dengan dhahaba, ada pertemuan dzal sukun dan dzal berharokat, maka dibaca dengan idgham idzahaba idzahaba hakadha. Taib, kita contohkan, kita baca sama-sama. Wa may yukrihun, wa may yukrihun yaghtab ba'dukum, yaghtab ba'dukum yadrib bi'asak, yadrib bi'asak fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum, fala yusrif fil qatl, fala yusrif fil qatl, awaw wa nasaru, awaw wa nasaru, awaw wa nasaru, awaw wa nasaru, ma lam tasti' alayhi, ma lam tasti' alayhi, gharabat taqriduhum, gharabat taqriduhum. Ingat ada hamas, kita berikan hamas pada tak yang kedua, tak yang pertama sudah tidak ada lagi. Gharabat taqriduhum, gharabat taqriduhum, idzahaba mughadiba, idzahaba mughadiba, idza tala'at tazawar, idza tala'at تجاور, إذا طلعت تزاور, إذا طلعت تزاور, قل للذين آمنوا, قل للذين آمنوا, وقل للمؤمنات, وقل للمؤمنات. Baik, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Perhatikan dulu. Bi ta'wili ma lam tastati' alaih, idhhab bi kitabi hadha fa'alqih ilayhim, wa idha gharabat taqriduhum dhata shimal, walladhina yu'minu تونما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أينما تكونوا يدرك كم الموت ولو كنتم في بروج مشيده